ثابت صدق قدم اگرے تائی رب لبھی اللہ دا ہر دم پیا پڑی وے ہو ہر دم پیا پڑی وے ہوں نام فقیر تنہا دا پاؤ قبر جنا دی جی